السلام عليكم ورحمة الله. Hocam size bir sorum olacak. İzninizle. Allahu Teala'nın en sevdiği amel vaktinde kılınan namazdır diye bir hadis var. Bu ne kadar sahih midir, zayıf mıdır, ne kadar doğrudur? Ve biz bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Allah razı olsun hocam.